www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. واجب التقریم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آپ بہت دیر سے گرمی میں بیٹھے ہوئے ہو، اور یقیناً اس طرح کے مواقع پر لوگوں کی رعایت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ بھئی مختصر کر دیا جائے اور لوگوں کی رعایت کی جائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی بہت رعایت فرماتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمائے یا رسول اللہ اذنی واختصر، اللہ کے حبیب مجھے نصیحت فرمائیے لیکن مختصر. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت. اگر آج کل مولوی صاحب کو بلائے جائیں اور یوں کہ مولوی صاحب ذرا مختصر بات کرنا، لیکن میں نے بولا ہونے والی مختصر ایک کلّہ تھی کلّہ چھوڑوانو نہ تھی کمونا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا اذنی واختصر، اللہ کے حبیب نصیحت لیکن مختصر، میں لمبی تقریر سننا نہیں چاہتا. تو حضرت نے 30 سیکنڈ کی تقریر فرمائی. 30 سیکنڈ کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت نے اپنی زبان یوں کھینچی اور زبان کھینچ کر ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، تیری زبان کو قابو میں رکھ تو کامیاب ہو جائے گا. بالکل مختصر نصیحت. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ زندگی کی ایمان لانے کے بعد 25 بہاریں گزر چکی، 25 سال گزر چکے، نبی کی اس بات پر عمل کر لیا، آج تک میں دکھی نہیں ہوا. نصیحت مختصر بھی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی نصیحت کی ضرورت نہیں پڑتی. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی بہت رعایت فرماتے تھے، اور صحابہ کرام سے متعلق سوچ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا تھا. حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں روایت میں آیا کہ بہت دور سے ان کا علاقہ قریباً 3-4 دن کی مسافت پر تھا، وہاں سے حضرت اور ان کے ایک ساتھی دونوں ایمان کے لیے حاضر خدمت ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت کے پاس 15-20 دن رہے، حضرت نے دین سکھایا، ایمان سکھایا. اب اس کے بعد ان کو اپنے بیوی بچے یاد آنے لگے، محبت ہوتی ہے اپنے بیوی بچوں سے، تو بیوی بچے ان کو یاد آنے لگے. حضرت ان کی زندگی جو دن گزر رہے تھے نا، اس سے حضرت سمجھ گئے کہ انہیں فیملی یاداوتی لگے. تو حضرت نے جب مالک ابن حویرث نے کہا کہ حضرت ہم جانا چاہتے ہیں، حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ 20 دن میں ابھی تم نے سیکھا کیا، ابھی تو تم ابھی ایمان لائے ہو، ابھی تو قرآن بھی مکمل نہیں ہے، تم نے نہ نماز مکمل کچھ نہیں سیکھا اور ابھی جانے کو کہہ رہے ہیں، ایک چلو رہے اوپر ہے نا. کچھ نہیں کہا. حضرت نے فرمایا جاؤ، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ دیکھو راستے میں نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک اذان کہنا، ولی یا امکما اکبر حکما، اور تم میں جو بڑا ہے وہ امامت کرا لینا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے چلنا. تو یہ دونوں صحابی چلے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، جہاں وقت ہوا اذان دے دی، اور جو بڑے تھے انہوں نے امامت کرا لی. حضرت مالک ابن حویرث بڑے تھے، انہوں نے امامت کرا لی. اب جب ان کی بستی آئی تو ایک کا محلہ ادھر تھا، ایک کا محلہ ادھر تھا، رات کے وقت میں پہنچے یہ لوگ. تو ٹیوب لائٹ کا زمانہ تو تھا نہیں، بیٹری کا زمانہ تو تھا نہیں. یہ کرامت تھی اس صحابی کی، اور معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک کی پیشانی میں روشنی پیدا ہو گئی اور ایک کی لاٹھی میں روشنی پیدا ہو گئی، اور دونوں اپنے مقام کے اوپر پہنچ گئے. مجھے تو یہ بتانا ہے کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے حبیب سے 20 دن میں اجازت مانگی, اجازت دے دی اور فرمایا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. تو حضرت صحابہ کی بہت رعایت فرماتے تھے تاکہ حضرات صحابہ کرام آپ سے متنفر نہ ہو جائیں, بدزن نہ ہو جائیں, دور نہ ہو جائیں. اس لیے کہ عمومی مجاز کبھی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. جب یہ روایت بخاری شریف میں آتی ہے تو میں بچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی جو شادی شدہ طلبہ ہو ان کو کم سے کم 20 دن میں چھٹی دینا چاہیے. یہاں حضرت نے 20 دن پر کہا کہ جاؤ, معلوم ہوتا ہے کہ 20 دن پر چھٹی دینا چاہیے ان کو. یہ نہیں کہ دندہ مار کرنا, جمعرات انجمن میں بھی رہوج پر ہے, ارے بھائی اس کی بیوی اس کو یاد کر رہی ہے, نئی نئی شادی اس کی ہوئی ہے, اس کو گھر جانے دو, اس کی رعایت کر لو. تو بہرحال ہمارے سارے مسائل جو ہے نا وہ قرآن حدیث سے ثابت ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ثابت ہے. حضرت نے جو زندگی سکھائی ہے اس میں ہمارے لیے بہت خیر و برکت ہے. اس لیے مجھے مختصر 2-4 باتیں عرض کرنا ہے. اس وقت جو ہم جمع ہوئے ہیں یہ ہمارا مدرسہ حیات الصالحات کا سالانہ اجتماع ہے. میں نے آیت پر ہی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری, نبوت کا پہلا دن, غار حرا کے اندر جب آپ کو دبایا گیا, دبوچا گیا, اور 3 مرتبہ زوروں سے دبانے اور دبوچنے کے بعد اللہ نے جو آیات آپ کو ارشاد فرمائی, جو باتیں آپ کو ارشاد فرمائی, اس میں یہ نہیں فرمایا نماز شروع کر دو, یہ نہیں فرمایا روزہ شروع کر دو, یہ نہیں فرمایا زکوٰۃ شروع کر دو, یہ نہیں فرمایا ایمان پر سب کو بلا لو, یا ایمان کا بھی بیان نہیں ہے. ایمان کی دعوت کا بیان تو اس آیت کے 2.5 سال کے بعد آیا ہے. بہت غور سے اس بات کو سنیں, اقرا بسم ربک الذی, جو نازل ہوئی ہے اس کے بعد 2.5 سال تک وحی کا سلسلہ بند ہو گیا, وحی نہیں آ رہی تھی. اور وحی اس لیے بند کی گئی کہ یہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیات اور پہلی وحی اتری ہے اس کا بوجھ نبی علیہ السلام اچھی طرح برداشت کر لے, آپ میں تحمل آ جائے وحی کو برداشت کرنے کا, تب جا کر آپ پر دوسری وحی اتاری جائے گی. اور اسی درمیان امام زہری کا قول ہے کہ حضرت نکلتے تھے چونکہ پہلی وحی سے اللہ کے ساتھ جو کنکشن جڑ چکا تھا, جو تعلق ہو چکا تھا, جو ربط ہو چکا تھا, اس ربط کی بنیاد پر دنیا کا بہت مشہور مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی سے آنکھ لگ جاتی ہے, محبت ہو جاتی ہے, اور 2-4 دن اس کی طرف سے فون نہیں آتا, بات نہیں ہوتی, تو اس صورت میں یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خودکشی کر لوں, سوسائڈ کر لوں, مر جاؤں, یا وہ سوچتی ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں خود. تو یہ روڑ چھاپ محبت کا جب یہ حال ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اللہ کے ساتھ تھی, اس محبت کا کیا حال ہوگا. تو حضرت جب یہ وحی کا سلسلہ بن ہوا, کنکشن نہیں ہو رہا ہے, تو حضرت سوچتے تھے میں پہاڑ پر جاؤں اپنے آپ کو گرا دوں, کیوں اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آ رہا ہے. ایسے موقع پر جبریل تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے یا محمد انت نبی حق, محمد کچھ نہ سوچو آپ سچے نبی ہیں. یہ 2.5 سال گزرنے کے بعد دوسری وحی آپ پر نازل ہوئی جس میں ایمان کی دعوت کا حکم آیا, یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. یہ جو آیات اتری ہے 2.5 سال کے بعد اس میں ایمان کی دعوت دی گئی. اس سے پہلے پہلی وحی جو آپ پر اتری ہے اس میں آپ کو علم سے متعلق کہا گیا, اقرا پڑھو, پڑھنے کو کہا گیا. کیوں؟ علم اتنا ضروری ہے, اتنا ضروری ہے کہ بغیر علم کے ایمان بھی صحیح نہیں ہوتا. جس کے پاس علم نہیں اس کا ایمان صحیح نہیں, اس لیے کہ وہ جہالت میں کلمات کفریہ بولے گا, وہ جہالت کی وجہ سے نبی کے متعلق نہ بولنے کی باتیں بولے گا, وہ جہالت کی وجہ سے اللہ سے متعلق نہ بولنے کی باتیں بولے گا, وہ شریعت اور اسلام کے سلسلے میں غلط باتیں بولے گا کیونکہ علم نہیں ہے اس کے پاس، جہالت ہے اس کے پاس. وہ جب کبھی حالات اور پریشانیاں آئے گی تو وہ ان حالات اور پریشانیوں میں اپنی تقدیر کو بھول جائے گا. یہی اپنے اطراف کا واقعہ ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ صاحب چلے گئے اپنے علاج کے لیے کسی غیر مسلم کے پاس، اور اس غیر مسلم نے ایک مورتی تھی جس کے اوپر اس مسلمان کو لے جا کر باقاعدہ سات چکر لگوا کر اس کے ہاتھ سے چادر چڑھوائی. اب وہ صاحب میرے پاس آئے اور مجھے اپنا واقعہ بیان کیا. میں نے کہا دوبارہ کلمہ پڑھو، آپ کا ایمان چلا گیا. اور خیر ایمان تو چلا گیا، تمہارے لیے مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کوئی ردت اختیار کر لیتا ہے، ایمان کے خلاف کام کر لیتا ہے، ایمان سے نکل جاتا ہے، تو دوبارہ کلمہ پڑھنے سے ایمان تو آ گیا لیکن پچھلے جتنی تمہاری نیکیاں اور اعمال تھے سب ختم ہو گئے. نماز گئی، روزہ گیا، زکوٰۃ گئی، حج گیا. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر دوبارہ اللہ مالدار بنائے تو آپ کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، قرآن نے یہ اعلان کیا ہے. تو علم جو ہے نا، بغیر علم کے انسان کا ایمان صحیح نہیں بنتا، علم نہیں ہوتا ہے انسان کی نماز صحیح نہیں بنتی، علم نہیں ہوتا ہے انسان کا روزہ صحیح نہیں بنتا، علم نہیں ہوتا ہے انسان کی زکات صحیح نہیں بنتی، علم نہیں ہوتا ہے حج کا مسئلہ صحیح نہیں ہوتا. یہ تمام مسائل کی بنیاد علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہے. اس لیے قرآن نے اپنے پیغمبر کو پہلی وحی کے موقع پر علم کی تعلیم دی. اقرا، پڑھو. یہاں یوں نہیں کہا گیا ہے کہ کیا پڑھو، مفعول نہیں ہے. عربی گرامر کو اگر آپ سمجھے تو مفعول نہیں ہے. اقرائیل قرآن نہیں ہے، اقرائیل حدیث نہیں ہے. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، یہ نہیں ہے. اقرا، پڑھو. کیا پڑھو؟ دین بھی پڑھو، دنیا بھی پڑھو، اللہ بھی پڑھو، سائنس بھی پڑھو، رسول بھی پڑھو، دنیا کے حالات کو بھی پڑھو. صرف اللہ اللہ تو پڑھتے رہے، اور دنیا کے حالات سے اگر تم ناواقف رہے تو دنیا کے حال بھی تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے. اللہ کو پہلے پڑھو، رسول کو پہلے پڑھو، اس کے ساتھ دنیا پڑھو، سائنس پڑھو، جغرافیائی زندگی پڑھو، تاریخی زندگی پڑھو، حالات پڑھو، اپنے مستقبل کو پڑھو، اپنے ماضی کو پڑھو، اپنے فیوچر کو پڑھو، اپنے بھوتکال کو پڑھو، ان تمام چیزوں کو پڑھو. اس لیے کہ اگر کوئی سائنس پڑھتا ہے اس نیت سے کہ میں اس کے ذریعے سے بھی اپنے اللہ کو پہچانوں گا، تو اس کا سائنس کا پڑھنا اللہ کے تعارف کا ذریعہ بنے گا. اگر کوئی انگلش پڑھتا ہے اس نیت سے کہ میں انگلش پڑھوں گا تو اس زبان کے اندر اللہ کے دین کو پہنچاؤں گا، اس کا انگلش کا پڑھنا یہ اس کے لیے باعث ثواب اور خیر کا ذریعہ بنے گا. اگر کوئی دنیا کی تعلیم لے رہا ہے اس نیت سے کہ میرے پاس دنیا کی تعلیم ہوگی تو میں یہ اسلام پر اشکال کرنے والے اور اسلام کو بلا وجہ بدنام کرنے والے، میں ان کو خوب دندہ شکن جواب دوں گا، تو اس کا دنیا کا پڑھنا بھی یہ باعث ثواب ہوگا. ہمارے شیخ سے ہم نے ایک جملہ سنا، فرمایا ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں، اگر میں ڈاکٹر بنوں گا تو مسلمانوں کی خدمت کروں گا، ان کے صحیح نحس کو پہچانوں گا، ان کو غلط راستے پر جانے سے، غلط آپریشن میں جانے سے، غلط رہنمائی سے بچاؤں گا. یہ مالی اعتبار سے جو قط رہے ہیں بیچارے، میں ان کو بچانے کی کوشش کروں گا، اس لیے میں ڈاکٹر بن رہا ہوں. فرمایا اور اس کی نیت میں اخلاص ہے، تو شیخ فرماتے ہیں کہ وہ مفتی جو بلا اخلاص کے پڑھا اور نیت اس کی یہ تھی کہ میں اپنی شان بتاؤں گا، اپنا وقار بتاؤں گا، اپنی دنیا کماؤں گا، اپنا پیٹ پالوں گا اور اپنا عہدہ بناؤں گا، فرمایا اس مفتی کے مقابلے میں یہ ڈاکٹر اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اقرا، پڑھو، تعلیم لو. تعلیم کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، یہ مسلم مسئلہ ہے. آج جو ہمارے جوانوں میں بھی ایک ماحول بنا ہوا ہے تعلیم نہ لینے کا، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیہاتوں میں جب میں چلتا ہوں، ہمارے گاؤں میں روزانہ کرکٹ، اب تو رمائی رہلو چاہیے، روزانہ بستیوں میں ایک گراؤنڈ بنا ہوا ہے اور اس گراؤنڈ کے اندر یہاں کی میچ آ رہی ہے، وہاں کی آ رہی ہے. ہم نے فورین میں، انگلینڈ میں بھی دیکھا، ہم نے کینیڈا میں بھی دیکھا، ہم نے پاناما میں بھی دیکھا، ہم نے دوسری جگہوں پر بھی دیکھا، ہمارے جوان وہاں کرکٹ کھیلتے ہیں. لیکن ہم نے ان سے پوچھا کہ کب، وہ کہتے ہیں سیٹرڈے سنڈے. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی تم کو تو اللہ تعالیٰ نے کافی دنیا دے رکھی ہے، کافی مال دے رکھا ہے، پھر تم صرف سیٹرڈے سنڈے ہی کو کیوں کھیلتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مول صاحب ہمیں ہفتہ بھر جاب کرنا پڑتا ہے، بہرحال ہمیں ضرورت ہے حلال روزی کی، تو ہمیں جاب کرنا ہوتا ہے. ہمارا وہاں کا جوان جس کے لیے فراوانی ہے، جس کے لیے بہت زیادہ مال کی بہتات ہے اور پیسہ بھی اس کا اونچا ہے ہمارے مقابلے میں، وہ جوان پورا ہفتہ کام کرتا ہے، دن بھر بھی کام کرتا ہے، راتوں میں بھی جاب کرتا ہے، رات پالی بھی کر رہا ہے، دن میں بھی جا رہا ہے. اور ہمارا جوان یہاں گجرات میں دیکھ لو، اور صرف گجرات نے پورے ہندوستان میں دیکھ لو، یہ صرف ساؤتھ انڈیا کو چھوڑ کر کے ہمارا علاقہ اگر آپ دیکھ لو، تو روزانہ ہمارا جوان کرکٹ کھیل رہا ہے. تو کبھی کبھی میں روڈ پر دیکھتا ہوں کہ وہ بائک کے اوپر بیٹ اور اسٹام اور وہ لے کر کے یوں جا رہے ہیں پیچھے ڈال کر کے. میں نے کہا یہ مجاہدین چلے، دیکھو یہ ہے مجاہدین، اسے کہتے ہیں اپنی زندگی کو آوارگی میں گزار رہے، اپنی زندگی کو بیکار گزار رہے. کام کرنے والے بنو میرے بھائیو، کام کرنے والے بنو. شریعت نے ہمیں کھیلنے والا نہیں بنایا، شریعت نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں غم کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت مقام غم ہے ہی نہیں، مقام افسوس ہے ہی نہیں، جہنم میں کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو شراب پیتا ہے اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کرے گا، یہ حدیث شریف میں آیا. اب وہاں محدثین بحث کرتے ہیں کہ جنت کی شراب سے محروم کرے گا تو لوگ پی رہے ہوں گے اور اس کو نہیں ملے گا تو اس کو تو صدمہ ہوگا، حالانکہ جنت صدمے سے پاک ہے، وہاں کوئی صدمہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس کو تو صدمہ ہوگا. تو محدثین نے اور ایک جواب دیا، فرمایا نہیں، بعض لوگوں نے یوں جواب دیا کہ اس کو شراب پینے کی خواہش ہی نہیں ہوگی جنت میں جانے کے بعد، لیکن یہ مسئلہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جنت میں جائیں لوگ پی رہے ہو اور ہمیں شراب کی خواہش نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ محدثین نے جواب دیا کہ اگر وہ بہت زیادہ شراب پینے والا تھا تو پہلے اللہ اس کے عمل کی بنیاد پر اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اور جتنے دن جہنم میں رہے گا جنت کی شراب سے محروم رہے گا. باقی جنت میں جب چلا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی شراب عطا کریں گے، جو جنتی شراب لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، جس میں پیٹ کا درد بھی نہیں ہوگا، جس میں بے ہوشی بھی نہیں ہوگی، جس میں نشہ بھی نہیں آئے گا، جس میں اول فول بکنا بھی نہیں ہوگا، جس میں دماغ بھی ٹھکانے ہوگا. تو جنت جو ہے مقام صدمہ نہیں، مقام افسوس نہیں، مقام غم نہیں، لیکن روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی کو ایک صدمہ ہوگا، ہر جنتی کو ہوگا سوائے انبیاء، سوائے انبیاء ہر جنتی کو ایک صدمہ ہوگا، چاہے وہ ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، چاہے عام مومن ہو. کیا صدمہ ہوگا میرے بھائیو، غور سے سنو، اس کو صدمہ یہ ہوگا کہ دنیا میں جو منٹ، دنیا میں جو گھنٹے، جو کلاک ہم گپ شپ کے اندر گزار کر آئے اور اپنے وقت کو ضائع کر کے آئے، اپنے وقت کو برباد کر کے آئے، جنتی کو اس بات کا صدمہ ہوگا کہ کاش میں نے یہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، پندرہ منٹ، دس منٹ بھی غیبت میں، برائی میں، لفزشوں میں، ایران توران میں، ہاں ہاں واہ واہ میں نہ گزاری ہوتی اور اس وقت میں بھی سبحان اللہ پڑھ لیا ہوتا تو اس وقت میں جنت کے جس مقام پر ہوں اس سے اونچے مقام پر اللہ مجھے پہنچا دیتا. یہ جنتی کو صدمہ ہوگا. تو دنیا میں جو ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، جو چار چار گھنٹے کرکٹ میں، روزانہ کرکٹ، آخر ہم روزانہ کرکٹ کھیلتے رہیں گے تو کمائے گا کون؟ بیوی کی ضرورتیں کون پوری کرے گا, بچوں کی ضرورتیں کون پوری کرے گا, اپنے ماں باپ کی ضرورتیں کون پوری کرے گا, ان کے تقاضوں کو کون پورا کرے گا؟ اللہ کے نبی نے ہمیں دنیا میں کھیلنے کا حکم نہیں دیا, ہاں ہمیں یہ حکم ضرور دیا ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ, کمانے والے بنو, چاچا ماما کی زکات پہ نہ پلو. میں صاف صاف کہتا ہوں چاچا ماما کی زکات پہ نہ پلو کہ مجھے میرا ماما زکات بھیجے گا میری زندگی پوری ہو جائے گی, اور میرا چاچا بھیج دے گا میری زندگی پوری ہو جائے گی. چاچا ماما کی زکات پہ نہ پلو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے سوال فرمایا, حضرت نے دیا, پھر سوال کیا, حضرت نے دیا, پھر سوال کیا, حضرت نے دیا, اور چوتھی مرتبہ فرمایا, یا حکیم ان المال حلوۃ خضرۃ. حکیم, مال ہرا بھرا اور میٹھا ہے, مانگتے رہو گے اللہ ساری زندگی مانگتا رکھے گا. فرمایا حکیم مانگنے کی عادت چھوڑ دو. ایک صحابی نے سوال کیا, اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے پاس کوئی سامان ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ, ایک پیالہ ہے. کچھ نہیں تھا ان کے پاس, ایک پیالہ تھا پانی پینے کا, اسی میں کھاتے پانی پیتے سب کچھ. حضرت نے اس پیالے کو لیا اور نیلام کیا, اپنی زبان میں نے حراجی کے, حضرت نے اس کا نیلام کیا, حراجی کی. میں یشتری منی, مجھ سے کون خریدے گا اس پیالے کو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ ایک درہم. حضرت نے دوسری مرتبہ فرمایا میں یشتری منی, کون خریدے گا؟ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ دو درہم. تو حضرت نے ان کو دو درہم میں پیالہ دے دیا, دو درہم لیے. حضرت نے ان صحابی کو فرمایا ایک درہم تمہاری بیوی کو دے دو, اور ایک درہم کا وہ کدالی یا کواری وہ لو, اور جاؤ جنگل میں اور لکڑیاں کاٹو اور مارکیٹ میں لکڑیاں لا کر کے بیچو, یہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ کسی کے سامنے سوال کرو کوئی دے یا نہ دے, کوئی تمہیں ذلیل کرے. اور یہاں سنو, یہ تو روایت صحیح ہے ان کی, اس سے آگے یہی روایت جب موجم طبرانی نے نقل فرمائی تو جس صحابی نے دو درہم میں لیا ان سے پوچھا گیا کہ پیالے کی اتنی ویلیو تو تھی نہیں, یہ تو مستعمل پیالہ تھا. ارے سیکنڈ ہینڈ ہو تو, یہ تو استعمال شدہ پیالہ تھا اور تم نے دو درہم دے دیے. تو صحابی فرماتے ہیں میں نے پیالے کے بدلے میں دو درہم نہیں دیے, میرے نبی نے جب اس کے تعاون کو سوچا تو میں نے کہا لاؤ میری ذات اس کے تعاون میں شریک ہو جائے. اگر کوئی ہمارا جوان کچھ کام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ غریب ہے تو آپ اس کی مدد کر دیجیے. کوئی ٹیلر ہے اور اس کے پاس ٹیلرنگ کا مشین نہیں ہے, آپ اس کو مشین دے دیجیے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے. میں نے ابھی کل پرسو ہی کچھ احباب میرے پاس آئے تھے, کچھ علماء, میں نے ان سے کہا کہ امت پر خرچ کرنے کے جتنے طریقے اسلام نے دیے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں دیے. اسلام نے کہا تمہارے پاس ایک طریقہ صدقے کا ہے, تمہارے پاس ایک طریقہ نفلی للہ عطیہ کا ہے, تمہارے پاس ایک طریقہ زکات کا ہے, تمہارے پاس ایک طریقہ انٹرسٹ کا بھی ہے کہ تمہارے پاس جو انٹرسٹ آیا اس انٹرسٹ کو تم کیا کرو گے, تم خود تو استعمال نہیں کر سکتے اس کو کیا کرو گے. تمہارے پاس ایک طریقہ منتوں کا ہے, نظر کا ہے, یہ بھی شریعت نے تمہیں دیا ہے کہ اس طریق پر بھی خرچ کرو. اور عجیب بات ہے, حضور کی بات تو سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں منت ماننے سے تقدیریں نہیں بدلتی, منت ماننے سے تقدیریں نہیں بدلتی. مثلا میں نے یہ سوچا کہ اگر میرے فلاں جگہ خطبہ بھیجا ہے میرا طے ہو جاوے تو میں اللہ کے راستے میں 5,000 روپے دوں گا, یہ میں نے منت مان لی. اللہ کا کرنا کہ وہاں طے ہو گیا, ادھر سے جواب آ گیا کہ ہاں بھائی چلو ہمیں راضی چاہیے. تو یہ منت کی وجہ سے ہاں کا جواب نہیں آیا. اللہ کے نبی فرماتے وہ تو تیرے مقدر ہی میں تھا, وہ تو اللہ نے لکھا ہی تھا, تیری تقدیر میں تھا کہ وہ ہاں کا جواب آنے ہی والا ہے. پیغمبر کا جواب تو سنو. حضرت فرماتے اس منت کی وجہ سے وہ کام نہیں بنا, منت تقدیریں نہیں بدلتی ہے. فرمایا نبی نے منت کے ذریعے سے بکیلوں کا مال نکالا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے منت کے ذریعے سے بکیلوں کا, وہ ایسے نہیں نکالتا یہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا منت کے راستے پر جاؤ تاکہ ویسے تم غریبوں کو کھلاؤ, تو منت بھی ہمارے پاس ایک راستہ ہے. جتنے خرچ کے طریقے اسلام نے دیے ہیں اتنے خرچ کے طریقے کسی اور مذہب نے نہیں دیے, لیکن جتنی بخیلی مسلمان کے پاس ہے اتنی بخیلی کسی کے پاس ہے. یہ تو اچھا ہوا کہ زکات فرض ہوئی ہے, اگر یہ فرض نہ ہوتی تو بندہ اسے بھی نہ نکالتا. للہ اور عطیات کے مسائل کو چھوڑ دو, اور جو زکات نکالی جاتی ہے وہ بھی حساب سے نہیں. میں نے ان علماء سے ایک بات کہی, بیچارے ادھر دور دور سے آئے تھے, میں نے ان سے ایک بات کہی کہ اس وقت ہمیں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہماری زکات, ہمارا صدقہ, ہماری عطیات اور للہ رقم اور ہماری منتوں کی نظر ہم اپنے مسلم بھائی کو کھڑا کرنے میں استعمال کریں. اور کس طرح کھڑا کرنے میں؟ کرکٹ کے میدان میں کھڑا کرنے میں نہیں, یہ کمانے والا بنے اس کے لیے کھڑا کرنے میں استعمال کیا جائے. یہ نہیں کہ اس کو بال بیٹ خرید دے, اس کو اسٹام خرید دے, اس کو فلا خرید دے, اس کے لیے نہیں. یاد رکھو, کوئی بیچارہ ہنر مند ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی اتری اور حضرت گھبرا گئے اس موقع پر اور ڈر گئے, اور اپنی رفیق حیات, اپنی جیون ساتھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تشریف لائے اور درے درے سہمے سہمے فرمایا, خدیجہ میں تجھے کیا بتاؤں, مجھے لگتا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا, میں مر جاؤں گا. اس طرح کا واقعہ پیش آیا, مجھے بہت زوروں سے دبایا. اس موقع پر خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیوی کو جن الفاظ سے تسلی دی, اس میں پہلا لفظ استعمال کیا کلا, ہرگز نہیں, اب ہلاک نہیں ہو سکتی, اب برباد نہیں ہو سکتی. پہلے ہی لفظ میں حضرت عائشہ, حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے شوہر کو تسلی دے دی. حضرات علماء نے لکھا ہے, بیوی سے بڑھ کر اپنے شوہر کو تسلی دینے والا کوئی نہیں, بشرطے کے بیوی میں دینداری ہو. اور اگر بیوی میں دینداری نہیں ہے, علم نہیں ہے, اور علم ہے تو علم کا استعمال نہیں ہے, تعلق مع اللہ نہیں ہے, دینی جذبات نہیں ہے, تو اس سے بڑھ کر شوہر کو تانا دینے والی بھی کوئی نہیں. کہ شوہر جب اپنے غم کو اس کے سامنے رکھتا ہے, اپنے اندر کی بات کو رکھتا ہے, اپنی مصیبت کو جب اس کے سامنے رکھتا ہے, تو وہ اگر یہ جواب دے دے کہ تمہیں کس نے کہا تھا, مجھے پوچھ کر کیا تھا, جاؤ بھوکو, معلوم ہوتا ہے جہالت ہے, بے دینی ہے. اور اگر عورت میں دینداری ہو, تقویٰ ہو, تعلق مع اللہ ہو, علم کا صحیح استعمال جانتی ہے, تو پھر سنو روایتوں کا واقعہ. ایک صحابی حمالی کرتے تھے, روزانہ حمالی کے لیے جاتے تھے. ایک دن نکلے, رات کو آئے گھر میں, پوچھا کچھ ہے گھر میں کھانے کا, تو بیوی کہنے لگی میں تو انتظار میں تھی کہ تم کچھ لے کر آتے, تو میں پکاتی, گھر میں کچھ نہیں ہے. تو صحابی کا منہ چھوٹا ہو گیا, کہنے لگے آج حمالی کا پیسہ ہی نہیں ملا, یعنی کام ہی نہیں ملا. وہ حمالی کا مطلب ہوتا ہے گھونچا اٹھا کر کے یہاں سے وہاں لے جانا, اور اس کا اندازہ آپ کو ہوگا, انکلیشور چلے جائیں, بھرو چلے جائیں, تین چار راستے پر چلے جائیں, بےچارے بہت سارے لوگ, کوئی جو ہے کلر کرنے والا کھڑا ہے, کوئی معمار, کوئی مستری, کوئی لوگ کھڑے ہیں کہ کوئی ہم کو لے جائے. کئی کئی دن گزر جاتے ہیں, کوئی لے جانے والا نہیں ہوتا ان کی, بھوک سے زندگی گزرتی ہے ان کی, روڈوں پر سو جاتے ہیں. دوسرے دن صبح کو وہ صحابی نکلے, شام تک گھومے, کوئی حمالی نہیں ملی, کوئی مزدوری نہیں ملی. رات آئے بھوکے, بیوی سے کہا تھا کچھ نہیں, میں تو انتظار میں تھی کچھ لے کر آتے. تیسرے دن حمالی کے لیے نکل رہے, دیکھو دو دن بھوک کے ہو چکے ہیں, تیسرے دن حمالی کے نکلے تو بیوی دروازے تک گئی, سلام کیا, دعا دی, الوداع کہا. یہ سنت ہے کہ شوہر جب صبح کو گھر سے نکلے تو بیوی کو چاہیے کہ دروازے تک جائیں, رخصت کریں, سلام کریں, دعا دے کر روانہ کریں, اس لیے کہ یہ غریب اپنی نیند کو چھوڑ کر اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس لیے نکل رہا ہے کہ بیوی بچوں کی کفالت کے لیے انتظام کرے. تو سنت یہ ہے کہ ایک عورت دروازے تک روانہ کرے, دعا دے کر روانہ کرے, لیکن یہ سنت ہی ختم ہو گئی. فورین میں تو ہم سنتے ہی تھے کہ وہ بیچارہ غریب صبح 6 بجے اٹھ کر خود ہی چائے پی کر جاتا ہے. اب تو یہاں بھی ایسا ہو گیا کہ ہمارے پوتے چائے بنائے ان بیچاروں پی نکلی جائے کام پر. اب تو یہاں بھی ایسا ہونے لگا. تو دعا دی اور دعا دے کر روانہ کیا. وہ صحابی خود چلے تھے, پھر بلایا میرے سرتاج ادھر آؤ ایک بات دیا. کیا فرمایا؟ اپنے دل پر وہ جملہ لکھو اور میری بچیاں جو یہاں سے فارغ ہو کر جا رہی ہے وہ اس جملے کو سنیں. کیا کہا؟ فرمایا 2 دن سے تم بھی بھوکے ہو, میں بھی بھوکی ہوں. میں جانتی ہوں کہ صحبت نبوی کی بنیاد پر تم حرام نہیں کھاتے, لیکن میری بھی تمہیں محبت ہے. فرمایا آج بھی تم کام کے لیے جا رہے ہو, شام تک اگر کوئی روزی نہ ملے خالی ہاتھ واپس آ جانا. میں آج بھی بھوکی رہنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری وجہ سے حرام کا لقمہ لے کر گھر میں نہ آنا. جب بیوی کی دیندارانہ زندگی ہوتی ہے تو وہ شوہر کا ایسے تعاون کرتی ہے, اور جب بیوی میں دینداری کا مزاج نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ شوہر کو تانا دیتی ہے, وہ شوہر کی زندگی کو کڑوی بنا دیتی ہے, اس کی زندگی کی راتیں بیداریوں میں گزر جاتی ہیں, اس کا دن بے چینیوں میں گزر جاتا ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں بہترین عورت وہ ہے. بہترین عورت کون؟ اللہ کے نبی کی تعریف تو سنو. خوبصورتی پر حضرت نے تعریف نہیں فرمائی, بہت کمانے کے اوپر تھا. عورت کے ذمے کمانے کا مسئلہ ہی نہیں رکھا, عورت کے ذمے باہر کے سارے مسائل کو ختم کر دیا گیا. اسے تو یہی کہا گیا کہ تو گھر میں رہ کر, اسی لیے آقا فرماتے المرعۃ راعیۃ فی بیتھا فی زوجھا و اولادھا. عورت مالکہ ہے, آقانی ہے, سیٹھانی ہے, گھر کے مسئلے میں, اپنے شوہر کے مال کے باب میں اور شوہر کی اولاد کے باب میں. اسے گھریلو زندگی سونپی گئی, اسے یہ کہا گیا ہے کہ اولاد کی تربیت تیرے ذمہ ہوگی, صحیح دودھ پلانا تیرے ذمہ ہوگا. ہم وہ واقعات تو کہاں سے لائے جو ہمارے بزرگوں کے ہیں, کہ جن کے حالات میں لکھا ہے کہ ماں نے ایک مرتبہ بھی 1.5 سال کے اندر اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا, اور جو ماں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی وہ حرام کا لقمہ کھا کر کہاں سے پلا سکتی. وہ واقعات تو اب ہم کہاں سے لائیں گے, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ دینداری تو ہونا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین عورت وہ ہے, سنو, بہترین عورت وہ ہے کہ جو شوہر گھر میں آئے تو مسکراہٹوں سے استقبال کرے, اور شوہر گھر سے جائیں تو اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ لمبے سفر سے تشریف لائے, رات گھر میں پہنچے, بچہ بیمار تھا, پوچھا کیا حال ہے بیٹے کا؟ فرمایا حدا. حدا کے دو مطلب ہوتے ہیں, اطمینان ہو گیا. اطمینان کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا ہو گیا, اور اطمینان کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مر گیا. اس لیے کہ جو مر جاتا ہے اس کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے دنیا کے جھمیلوں سے. حضرت یہ سمجھے کہ مطلب اچھا ہو گیا ہوگا, حتیٰ کہ بیوی نے کہا ارے اتنے دن کے بعد آئے چلو نا کچھ مزہ بھی کر لیں. مجامعات کی طرف دعوت دی, مجامعات بھی کی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میں جب اس روایت پر پہنچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں اللہ اکبر, کہاں سے لائے ایسی صابرہ عورت, کہاں کتنا بڑا پتھر رکھا ہوگا, اور یہ پتھر کیوں رکھا تھا؟ صرف اس لیے کہ ابو طلحہ کی بیوی بیان کر رہی ہے کہ میں اگر ابو طلحہ کے گھر میں آتے ہی بچے کی موت کو سنا دیتی تو وہ لمبے سفر سے مہینے سے چل کر کے آئے تھے, ان کی پوری رات بیکار ہو جاتی, میں اپنے سرتاج کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی. سنو بخاری شریف کا اور ایک واقعہ, زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ, حضور کی سالی عائشہ کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ, کھجور کی گتلیوں کا بہت بڑا بورا اکو گونچو اپنے سر پر اٹھا کر لے کر آ رہی تھی کھیت سے, اور زبیر بن عوام سفر میں تھے جہاد کی. اللہ کے حبیب اس راستے سے اپنے رفقا کے ساتھ آ رہے تھے اونٹنی پر. حضرت چال سے پہچان گئے کہ ہماری اسماء ہے, چونکہ دیکھا ہے, اور یہی اسماء ہے جس نے غار ثور میں خدمت کی تھی اور ذات النطاقین لقب دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا میرے ابو بکر کی بیٹی ہے, تو فرمایا اسماء, سوال کیا, فرمایا نام یا رسول اللہ, جی میں اسماء. تو حضرت نے اونٹنی بٹھا دی, حضرت نے فرمایا پیچھے بیٹھ جا, اپنی بوری لے کر. اس زمانے میں ایک ہودش لکڑے کا بنایا جاتا تھا جس پر دو آدمی تین آدمی بیٹھ سکتے تھے, سامان بھی رکھ سکتے تھے. فرمایا پیچھے بیٹھ جا اور سامان رکھ دیا. تو حضرت اسماء فرماتی ہے, بخاری شریف میں ہے, فرمایا یوں کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وزن نہیں ہے, بس میں ویسے ہی آ جاؤں گی. فرمایا بیٹھ جا. فرمایا نہیں میں اٹھا کر آ جاؤں گی. اپنے سر پر اٹھا کر کے پہنچی, حضرت کے ساتھ نہیں بیٹھی. زبیر جب سفر سے آئے تو اسماء نے یہ پورا واقعہ بتایا اور فرمایا کہ اس طرح واقعہ ہوا اور حضرت راستے میں ملے, مجھے بیٹھنے کو کہا لیکن میں نہیں بیٹھی. تو حضرت زبیر کہنے لگے حبیل تھی, پگلی ہو گئی تھی, بیٹھ جاتی, کوئی نبی کے باب میں شک تھوڑا ہو سکتا ہے؟ ارے نبی کے باب میں کسی کو شک تھوڑا ہوگا کہ تو کونی آتے بہنے آئی, بیٹھ جاتی تو. تو اسماء کیا جواب دیتی ہے, ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہوں تو یہ جملہ نوٹ کرے, اور اولیاء کو چاہیے کہ یہ تعلیم اپنی نکاح کر کے جانے والی بچیوں کو دے. کیا کہا اسماء نے, میں بیٹھ جاتی, کوئی شک کا مسئلہ نہیں تھا, مجھے وزن بھی بہت تھا, لیکن میں اس لیے نہیں بیٹھی کہ جب میں مدینے کے گلیوں سے گزرتی حضرت کی اونٹنی پر اور لوگ مجھے دیکھتے تو لوگ یوں کہتے وہ تو تبلیغ میں پھر رہا ہے اور بیوی دوسرے کی محتاج بنی ہوئی ہے, میں میرے شوہر کو ذلیل کرنا نہیں چاہتی تھی اس لیے نہیں بیٹھی. یہ ہیں وہ تربیت کے مسائل, یہ تعلیم سے مسائل زندہ ہوتے ہیں, اس کے بغیر یہ مسائل زندہ نہیں ہو سکتے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ, فرمایا بچے کو اطمینان ہو گیا, مجامات بھی فرمائی. رات میں فجر کا وقت ہوا, ابو طلحہ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اب مسجد میں جا رہے تھے, محلے کی مسجد میں. تو بیوی نے کہا ایک منٹ ٹھہر جاؤ نا. فرمایا بچے کا انتقال ہو گیا ہے. تو کب انتقال ہوا؟ کہا آپ کے آنے سے کچھ پہلے. فرمایا اچھا, تو نے رات کو مجھے نہیں بتایا. فرمایا تم سفر سے آئے تھے, میں زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی آپ. آج تو جو اپنے کتنے چھیتا ہوں بامبے میں فون آئے ویلا ہو گیرا اٹھے لو چھو تو پورا سفر ہی کروا کر دیتی ہے. ابھی تو گھر پہ نہیں آئے, اس سے پہلے ہی شکوا شکایتیں شروع کر دیتی. گھر میں آنے کے بعد تو شکوا شکایتیں بات کی, ابھی تو فون سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو اب ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بجائے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے جانے کے سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے, فجر کی نماز پڑھی حضرت کے ساتھ, اور نماز کے بعد حضرت سے فرمایا کہ حضرت آج رات ایسا واقعہ پیش آیا, میں سفر سے آیا. تو حضرت بھی ایک دم تعجب میں فرمایا, اور حضرت نے یوں پوچھا ارستم اللیلہ؟ واہ واہ. حضرت فرماتے ہیں تم نے جمع بھی کیا رات میں, اس حالت میں تمہاری بیوی تیار ہو. یعنی آپ انداز لگائیں کہ ایک بیوی بچہ مرا ہوا ہے اور بیوی اپنی ذات کو پیش کر رہی ہے, کیا دل پر اس نے پتھر رکھا ہو. یہاں ذرا سا ٹینشن آ جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے آج من نہ جی. وہاں بچے کا انتقال ہو چکا ہے, اس لیے کہ ان کے سامنے تربیت رسول تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. حضرت نے فرمایا عرستم اللیلہ, تم نے رات بھی گزاری اس کے ساتھ؟ میں جی یا رسول اللہ, میں نے رات بھی گزاری یعنی جمع بھی کیا. تو اب حضرت دعا فرما رہے آج کی رات میں جو تم نے جمع کیا اللہ کرے کہ اس سے حمل مقدر ہو, اور اللہ ایک تمہیں لڑکا عطا کرے اس کے بدلے میں, اور اللہ اس کو حافظ قرآن بنائے. بس اللہ کے نبی کی دعا لگ گئی, بیوی کا صبر چل پڑا, اس حمل سے لڑکا پیدا ہوا, وہ حافظ قرآن ہوا. بخاری میں ہے اس لڑکے سے نو لڑکے پیدا ہوئے اور وہ نووں کے نو بھی حافظ قرآن. یہ ہے صبر کا فل. تو حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کے بغیر جو ہے نا تمام شعبے ناقص ہیں، ادھورے ہیں. اس لیے ہمیں جہاں بچوں کی تعلیم کی فکر کی ضرورت ہے، وہاں بچیوں کی تعلیم کی بھی فکر کی ضرورت ہے. میں اس بات میں آپ کو قطع نہیں کہوں گا کہ بخاری شریف پڑھاؤ اور ترمذی شریف پڑھاؤ اور ابو داؤد شریف پڑھاؤ ان بچیوں کو، میں یہ نہیں کہوں گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ فرض عین کے درجے میں جو تعلیم ہے بچیوں کی، وہ تعلیم ضرور دینی چاہیے. اتنی تعلیم بچیوں کو ضرور دو جس سے اس کی اپنی نماز صحیح ہو جائے، اس کا روزہ صحیح ہو جائے، اس کا ایمان صحیح ہو جائے، اس میں شوہر کی تربیت کے مسائل آ جائیں، اس میں کھانا پکانے کا سلیقہ آ جائے، اس کے اندر کچھ اپنے گھریلو کام کرنے کا، جیسے یہاں پر سیور کلا سکھاتے ہیں تاکہ بچی اپنے گھر میں بیٹھ کر کچھ اپنے کپڑے سیلے. بھائی آج اپنے کپڑے بھی سیلیں گے تو اچھے خاصے خرچے سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ سب سے زیادہ کپڑے تو اسی کو چاہیے. مرد سال میں 6 جوڑی کپڑے سلاتا ہے، یہ مہینے میں 6 جوڑی سلاتی ہے. ابے ہر مہینے جو 6 جوڑی ہیراوتی ہوئی અને 6 જોડીના 400 રૂપિયા સિલાઈ દેવાની આવે તો મૌલવી માણસ કા જરે? એનો તો પગાર જ ઓછો છે. અગર એ ખુદ સીખી હુઈ હૈ તો કમ સે કમ ઇતના તો કરેગી કે અપને કપડે સીલે, અપની બચ્ચીઓ કે કપડે સીલે, અપને માસૂમ બચ્ચો કે કપડે સીલે, અપને ઘર કા જરૂરી ખર્ચા પૂરા કર લેગી. અલ્લાહ કરે કે અરોસ પરોસ કે 2-4 જોડી કપડે સીલે, જિંદગી મે સહારા બન જાયેગા. اور پھر خاص طور پر بچیوں کو ضروریات دین کے ساتھ کھانا پکانے کا سلیقہ سکھانے کی بہت ضرورت ہے. ایک بچی 8 سال مدرسے میں پڑھتی ہے، بخاری شریف تک پڑھ کر کے آئی، ترمذی پڑھ کر کے آئی، لیکن نکاح ہوتا ہے کھانا پکانے کا سلیقہ نہیں ہے. جس کی ضرورت تھی وہ تو ہے نہیں اس کے پاس، جس چیز کی اسے ضرورت ہے. شوہر کے ساتھ لڑائی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ تنخواہ میں انتر کیا ہوتی ہے؟ ساری بخاری نے ہوں چاہتوانو چھو، وہ یہی کہتا ہے کہ تیری بخاری کو میں کیا کروں، کھانا پکانے کا سلیقہ تو ہے نہیں تجھے. تو ضروریات زندگی بچی کو سکھا دی جائیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. بہرحال جہاں لڑکوں کی تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، اور وہیں پر لڑکیوں کی بھی ضروریات زندگی کی تعلیم کی ضرورت ہے کہ ان بچیوں کو تعلیم دی جائے. دنیا کی تعلیم بھی آپ دیں لیکن دینی ماحول میں. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے، کچھ بھی پڑھو، دین پڑھو، دنیا پڑھو، لیکن اللہ کے نام سے پڑھو. مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں یعنی دینی ماحول میں پڑھو. الذی خلق، جس نے تم کو پیدا کیا، اور اس کی ذات وہ ہے کہ جس نے قلم سے علم دیا اور تمہیں وہ علم دیا کہ مالم تعلم، تم نہیں جانتے تھے، وہ علوم تمہیں عطا کیے. تو میرے بھائیوں اسی تعلیم کے لیے یہ بچیوں کے مدرسے بھی کھولے جاتے ہیں تاکہ اس کے اندر ان بچیوں کی تربیت ہو، اس کو ضروریات دین کی تعلیم دی جائے. اور مدارس میں ایک مدرسہ یہ بھی ہے کہ جس کے اندر 10 تک کی تعلیم ہے، 3 سے لے کر 10 تک کی، اور 11-12 کا بھی مطالبہ رکھا ہے. اللہ کرے کہ وہ بھی مل جائے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دین کی بیسک تعلیم. بیسک تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ضروریات دین بیشتی زیور تک کی، اور قرآن مکمل پکا اس کا. اور اگر اس کو پورا کرنے کے بعد کوئی بچی اندر میں حافظ قرآن بھی بننا چاہے تو وہ اپنے شوق اور ذوق کے اوپر وہ اندر میں بن سکتی ہے. یہ بیسک تعلیم دی جاتی ہے. اور یہ ساری بچیاں وہ ہیں جو بالکل غریب ہیں، اس میں 40 بچیاں تو جیسے ابھی سنا آپ نے کہ یتیم ہیں، باقی بچیاں کوئی جھپڑ پتی کی ہیں، کوئی غریب گھرانوں کی ہے. یہی وہ بچیاں ہیں کہ جن کی کفالت مدرسہ کر رہا ہے اور مدرسہ ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. اور اس میں اہم رول جن کا خرچ اس مدرسے کے لیے لگا ہوا ہے، ہماری یہ بستی ہے، ہماری یہ پانولی بستی ہے، جنہوں نے پہلے سے لے کر آج تک قدم قدم کے اوپر تعاون فرمایا، نصرت فرمائی، اپنے کھانے میں ان کو یاد کیا، اپنے پینے میں ان کو یاد کیا، اپنے پیسوں میں ان کو یاد کیا، اپنی کمائی میں ان کو یاد کیا، ان کو انعام دینے میں یاد کیا. یہ نہیں سوچا یہ دوسری جگہوں سے آئی ہم کیوں دیں. آپ لوگوں نے ان کو اپنی بچیاں سمجھی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس نے کسی یتیم کی کفالت کی، جس نے کسی یتیم کی کفالت کی, بخاری شریف کی روایت ہے, فرمایا وہ میرے اتنے قریب رہے گا جنت میں جتنی کہ یہ دو انگلیاں قریب ہے, یعنی اس کا مکان میرے مکان کے قریب ہوگا جس نے کسی یتیم کی کفالت کی. اللہ اس کفالت کی بنیاد پر حق تعالی ہم تمام کو نبی کی رفاقت جنت میں نصیب فرمائے, اور اس کے ساتھ جو غریب بچیاں ہیں جس کا تعاون فورین میں رہتے ہوئے بھی جو لوگ یاد کر رہے ہیں, مثلا رینیون والے جو پانولی کے احباب ہیں, وہ ہر سال جو بچیاں فارغ ہوتی ہے یہاں سے نکلتی ہے اور ان کو سلائی کام سکھایا جاتا ہے, تو سلائی مشین انہی کی طرف سے آتی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری ضروریات جو لوگ پوری کر رہے ہیں, کوئی دودھ کے پیسے دے رہا ہے, کوئی اناج کے پیسے دے رہا ہے, کوئی گلے کے پیسے دے رہا ہے. مولانا یونس صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے جو کینیڈا میں بیٹھ کر کے مدرسے کی خوب فکر کرتے رہتے ہیں, وہ اس کے معتمی میں, اور اس وقت جو ان کی جگہ پر نائب معتمی ملے الطاف سلم ہو وہ بھی یہاں وہاں دوڑ کر کے پیسے لا رہے, اور اسی کے ساتھ ہمارے عبد المجید اور جو رفقا جو علماء اس کے اندر کام کر رہے ہیں, اللہ سبھی کو جزائے خیر عطا فرمائے, سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. مجھے تو صرف ایک بات کہنا ہے, اپنی اولاد کی تربیت کے مسائل, اپنی اولاد کی تربیت کے مسائل کرو. کیا ہے تو اپنی اولاد کی تربیت کی فکریں کرو, اور جو ہیں ان کو صحیح دین سکھاؤ, تاکہ ہماری بچی کسی کے گھر پہ جائیں تو وہ بھائی سے درد نہ بنے. آج کل جو مسائل کھڑے ہو رہے ہیں نا, یہ سب گھر کے جھگڑوں کے, اس کی بنیادی یہ ہے کہ کبھی لڑکے میں تربیت نہیں ہوتی, کبھی لڑکی میں تربیت نہیں ہوتی. کسی ایک کی کمی جب ہوتی ہے نا تو یہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, یہ طلاق کا مسئلہ کھڑا کر کے رکھا ہے, طلاق کے مسئلے میں کورٹ میں جانے والے کون ہیں؟ پرائے نہیں, ہماری عورتیں گئی کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. بھئی کیا ظلم ہو رہا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا, حکومت سے ہم یہ کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 1% عورتوں کو سن کر یہ کہا کہ اسلام میں ظلم ہو رہا ہے, اور 99% عورتیں یوں کہہ رہی ہیں کہ ہم پر ظلم نہیں ہو رہا ہے. تو اگر سر گن رہے ہیں آپ تو 99% کا گنو نا, 1% کا کیوں سن رہے ہیں؟ اور جب یہ مسئلہ کورٹ میں داخل ہوا تو اب مسلم پرسن اللہ کو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی رائے لیوا مارے, آپ نے بھی فارم بھرے تھے نا اس موقع پر, سب نے فارم بھر کے بھیجے, یہ فارم ہمارے یہاں نہ بھرا کہ بھائی اسلامی قانون پر ہمیں چلوارا جی چاہیے, تو یہ ہمارے تو ہماری رائے لی گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا, ہمارے اسلامی مسئلے کے لیے ہمارا مسئلہ ہے, اور ہمارے اس مسئلے کے لیے آپ ہم سے رائے پوچھ رہے ہیں, اگر رائے ہی لینا ہو تو کشمیریوں کی رائے لے لو, کہ تمہارا کیا ارادہ ہے, تم ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں یا کہیں اور جانا چاہتے, پوچھو ان سے رائے لو. وہاں کہتے ہیں ہم رائے نہیں لیں گے, اور ہم کہتے ہیں کہ رائے نہ لو, کشمیر ہمارا حصہ ہے ہندوستان کا, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اور اس کے اوپر حملہ کرے. تو وہاں تم یہ کہہ رہے ہو کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے, وہاں رائے کا کوئی سوال نہیں, تو ہم کہہ رہے ہیں اسلام اور اسلامی قوانین ہمارا حصہ ہے, اس میں تمہیں رائے مانگنے کی کیا ضرورت ہے, کیا حق پہنچتا ہے تمہیں؟ اور اگر یکا دکا کسی نے غلط طلاق دے دی, چلو ہم مان کے 3 طلاق کا مسئلہ لے لو, اسلام نے کب کہا کہ 3 طلاقیں دو؟ تم ہمارا مسئلہ ہی نہیں سمجھے ہو. اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ 3 طلاق دینا حرام ہے, سنو مسئلہ, 3 طلاق دینا حرام ہے. ہاں البتہ اسلام یہ کہہ رہا ہے دو گے تو واقع ہو جائے گی, باقی اسلام 20 کو پسند نہیں کرتا ہے. اب کوئی اکا دکا نالائق پنا کرتا ہے اور اس نے ظلم کر کے بلا وجہ 3 طلاقیں دے دی, تو اس کے ایک کی بنیاد پر تم سارے مسلمانوں کو پریشان کرو گے اور سارے مسلمانوں کے اوپر کوئی حکم لاگو کر دو گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم آپ کو دفتری فیلڈ میں لے جاتے ہیں, نکاح ایک بندھن ہے, تعلق ہے, شریعت مطہرہ یوں کہہ رہی ہے کہ یہ بندھن خوشگوار گزارنا چاہیے. بیوی کی طرف سے مسئلہ ہو شوہر کو چاہیے معاف کر دے, شوہر کی طرف سے مسئلہ ہو بیوی کو چاہیے معاف کر دے, آپس میں مل کر کے. اور اگر تم دونوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو تمہارے اور ان کے آپس میں اولیاء بیٹھے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا دونوں طرف سے پنچ بیٹھے اور پنچ بیٹھ کر کے دونوں میں صلح کرا دیا. پہلے تو کہتے تم خود ہی مل جاؤ, ایک دوسرے کو معاف کر دو, ہوتا رہتا ہے تو برتن آپس میں ملے تو تھوڑا سوڑ تو تھا ہی, لیکن تم معاف کر دو, درگزر کرو. لیکن مسئلہ بڑھ گیا تو پنچ بٹھاؤ, پنچ کے ذریعے سے صلح کرو. لیکن جب بگاڑ بگڑتا ہی چلا جاتا ہے تو پھر بہت بگڑے ہوئے میں مسئلے پیدا ہوتے. اس لیے شریعت مطہرہ نے طلاق کا مسئلہ رکھا کہ کبھی عورت چاہتی ہے میں علیحدہ ہو جاؤں, کبھی شوہر چاہتا ہے کہ علیحدہ کر دوں. اب بعض موقع پر شوہر اپنی غلطی کی بنیاد پر غلط طریقے اختیار کر لیتا ہے, تین طلاق دے دیتا ہے, اس ایک کی بنیاد پر اسلامی قانون کو بدلنے کی کوشش کرنا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ایک مثال دوں. دیکھو ہاسپیٹل میں ایک ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے, آپریشن کی ضرورت تب پڑتی ہے جب دواؤں سے کام نہیں چلتا, طلاق کی ضرورت تب پڑتی ہے جب اصلاح سے کام نہیں چلتا. تو آپریشن کی ضرورت بھی تب پڑتی ہے جب دواؤں سے کام نہیں چلتا, ساری دوائیاں استعمال کر لی, آخر میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں, آپریشن کرنا ہی پڑے گا. تو طلاق ایمرجنسی ایگزٹ ہے, آپریشن بھی ایمرجنسی ایگزٹ ہے, یہ آخری درجہ ہے. اب کسی ڈاکٹر نے بلا وجہ کے, کوئی ایک ڈاکٹر ایسا ہے کہ جس نے بلا وجہ کے آپریشن کر دیا, ضرورت نہیں تھی پھر بھی آپریشن کر دیا, تو کیا تم یہ حکم کر دو گے کہ اس نے بلا وجہ کے آپریشن کیا ہے اس لیے اب سارے ڈاکٹروں کو آپریشن کرنے سے بند کر دو؟ وہاں تم یہ کہتے ہو کہ نہیں بھائی, ڈاکٹروں کی تربیت کرو کہ غلط آپریشن نہ کرو. تو یہاں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی ایک مسلمان نے غلط طریق طلاق کا اختیار کیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم طلاق کے حکم کو بدل دو. ہاں علماء سے آپ کہیے کہ بھائی تم اپنی قوم کو سمجھاؤ کہ غلط طریق سے طلاق نہ دو. حقیقت یہ ہے کہ طلاق کے مسائل کو جب یہ سمجھتے ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ دخل اندازی کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے یہ کہنا ہے. لیکن مسئلہ یہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ جب ہمارے ہی مسلمان گئے تو مسئلہ کھڑا ہوا, اور جو لوگ گئے ہیں ان کے پاس علم نہیں تھا اس لیے یہ مسئلہ کھڑا کیا. تعلیم کی بہت ضرورت ہے, علم دین کی بھی, علم دنیا کی بھی. اپنی اولاد کو دین کا بھی علم پڑھایا جائے, دنیا کا بھی علم پڑھایا جائے. اللہ جل شانہ اس مدرسے کو اور تمام مدارس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, تعالیٰ شانہ سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرمائے. آگے والے حالات ہندوستان کے ہمیں کچھ پرخطر لگ رہے ہیں, ان حالات کے اندر اگر ہمارے پاس دین ایمان علم نہیں ہوگا تو اندھیرا نظر آ رہا ہے. اگرچہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ مسئلہ یاد رکھ کے, مایوسی کفر ہے, مایوس نہ بننا کبھی بھی. یہ تو اللہ نے جب سے دنیا بنائی تب سے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ کون پرائم منسٹر بنے گا اور کون سی ایم بنے گا اور کون کیا بنے گا, یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے, یہ آج سے نہیں, یہ تو ہمیں ابھی پتا چلا, ورنہ اللہ نے تو پہلے سے لکھا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے مایوس کبھی بھی نہ ہو, ہاں اتنا ضرور کرے اللہ سے تعلق جوڑے. آج ہم سبق خوب اختیار کر رہے ہیں, آئیری میٹنگ کر لیو, پہلی میٹنگ کر لیو, ایم کر لیو, تیم کر لیو, اور جو اصل ضرورت ہے اور وہ ضرورت اللہ سے تعلق کی وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. ہمارے شیخ نے ابھی جگہ جگہ پر ایک بات کہی, اور جب میں ساتھ چلا تو سفر میں بھی مجھے یہ کہا, حنیف ایک بات یاد رکھو, امت کو عموم استغفار پر لاؤ, استغفار کو عام کرو. دنیا کا دستور ہے, میں ان سے جب معافی مانگتا ہوں تو ان کے دل میں میری محبت آ جاتی ہے, میں اللہ سے معافی مانگوں گا میری محبت اس کے دل میں آئے گی, اور جب محبت آئے گی تو وہ اپنے محبوب کی پتائی کو برداشت نہیں کر سکے گا. عموم استغفار, اللہ سے تعلق جوڑو, استغفار کی کثرت کرو, خوب اللہ سے معافی مانگو. اسباب پر بھروسہ نہ کرو, مسبب الاسباب پر بھروسہ کرو. اللہ پر اعتماد کے بعد پھر سارے اسباب اختیار کرو, کوئی حرج نہیں, لیکن اسباب ہی اسباب میں پڑے رہے اور مسبب الاسباب کی طرف توجہ نہیں, نہ نمازوں کی طرف توجہ, نہ دین کی طرف توجہ, نہ آخرت کی طرف توجہ, اور نہ اللہ کی یادوں کی طرف توجہ, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اسباب فیل ہوں گے. ان اسبابوں میں کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے مسبب الاسباب کے ساتھ تعلق قائم کرو, اپنے گھروں میں دینی ماحول بناؤ. مبارک مہینہ آ رہا ہے, اس مبارک مہینے کو رونے دھونے میں گزارو, اللہ کی یادوں میں گزارو, اللہ کو منانے میں گزارو. رمضان میں اللہ بہت قریب ہو جاتا ہے ہم سے, وہ دینے پر آ جاتا ہے. نکمے ہم ہیں کہ ہماری راتیں کرکٹوں میں گزرتی ہیں. رمضان کی مبارک راتیں, اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے اور ہمارا جوان کرکٹ کھیل رہا ہے. میں صحیح کہتا ہوں, اللہ کی قسم میں صحیح کہتا ہوں, ہندوستان کے اور میں چھوڑو ہندوستان, ہمارے گجرات کے جوانوں سے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان فورین کینیڈا اور انگلینڈ اور پناما اور دیگر ممالک کے جوانوں کو کہ ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی. میں نے وہاں خود دیکھا اپنی نظروں سے کہ 11 بجے عشاء کی نماز شروع ہو رہی ہے, 12:30 بجے تراوی ختم ہو رہی ہے, اور تراوی کے بعد 15-20 منٹ کا بیان ہوتا ہے اور اس میں سارے جوان اور لوگ مل کر کے بیٹھتے ہیں جبکہ ان کو صبح 6 بجے جاب پر جانا ہوتا ہے. یہ دینداری ہے. وہاں ہمارے جوانوں کے اندر سے معاف فرمائے بہت, میں آپ کا ہوں, آپ میرے ہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. چاچا ماما کی زکات نے دین کے اندر سے ہم کو نکال دیا. یہ زکات کی رقمیں ہمارے پیٹ میں چلی گئی اور دین کی محبت کو, نمازوں کی محبت کو, اللہ کی یادوں کی محبتوں کو ہمارے اندر سے نکال دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے والے بنے, کمانے والے بنے, رمضان کی راتوں میں اللہ کے سامنے رونے والے بنے, اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کچھ آنسو بہانے والے بنے. امت کے لیے رو, اپنی بستی کے لیے رو, اپنے جوانوں کے لیے رو, اپنی اولادوں کے لیے رو. آج دنیا کے حال بد سے بدتر بنتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو دو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, سیریا کے حالات پڑھو گے جہاں کے بچوں کو دیکھ کر کے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ جو ترک ترک کر دوا نہ ہونے کی وجہ سے جان دے رہے ہیں. کسی کی زبان کٹی ہوئی ہے, کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, کوئی یہاں سے کٹا ہوا ہے, اور میرا جوان ہی کہ کھیل میں پڑا ہوا ہے, یہ کودنے میں لگا ہوا ہے, تمہیں کیا سانپ سونگ گیا ہے, تمہیں کیا اپنے مسلمانوں کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے کہ تم ان کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما. ہزاروں بچے دوا نہ ہونے کی وجہ سے بے جان, ویسے ہی جان دے رہے, ان کے باپ یوں اٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میرے بھائیو, اپنی جوانی کو ضائع نہ کرو, اللہ کو جواب دینا ہے. اور اللہ نے اگر اتنا پوچھ لیا کہ میرا تو ایک نظام چل رہا تھا دنیا میں, لیکن تیرے بھائی, تیرے بہن, تیرے بچے کی طرح کچھ بچے دنیا میں مر رہے تھے, تم نے کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کی تھی, تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا. اللہ کے حبیب نے فرمایا, مومن تو وہ ہے کہ جس کے دل میں تمام مسلمانوں کی محبت ہو, اور وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دلوں میں مومن کی محبت نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اس لیے کھیلنے کے وقت میں ہفتے میں ایک دن کھیل لیا, ایک یا ہفتہ بھر کھیلتے ہی جا رہے اور اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتے جا رہے. اللہ تمام اداروں کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے. آج ہی کا اخبار پڑھ لو, تمہیں پتہ چلے گا, گجرات سماچار میں سر فہرست لکھا ہوا ہے کہ مدارس نہ اندر, دہشت گردی نے ٹیررزم کو مارا. آج ہی کا اخبار پڑھو, تمہارے خلاف سازشیں ہو رہی ہے, تم ہیں کہ آپس میں اتفاق اتحاد نہیں, محبت اور پیار نہیں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے, مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, مسلمانوں کے اداروں کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عمرا دیے ہیں, اللہ ان کو بھی صحیح سوچنے کی حق تعالی شان ہو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. اور جیسے میں نے بتایا, بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ عبد الحمید بھائی کا بھی کچھ نام آیا ہے کہ انہوں نے بھی اچھا خاصا تعاون کیا, اللہ تعالی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. درود شریف پڑھو. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما, جلی خفی ظاہر باطن سبائے قبائل کو معاف فرما. اللہ ہر طرح کے شرور فتن بلاؤں سے حفاظت فرما. اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے، ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ کرو. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا بذنوبنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ اس مدرسے کو، تمام مدارس کو آباد فرما، شرور فتن بلا مصائب سے اللہ ان مدارس کی حفاظت فرما. اللہ ہماری جتنی دینی سنستائیں چل رہی ہیں ان تمام کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما. اللہ علماء صلحہ عوام خواص کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما. اللہ اس پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما. اللہ یہاں سے علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما. اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے قصور قید و بند میں ہیں، رہائی نصیب فرما. غلط مقدمات میں ہیں، نجات عطا فرما. اللہ ہم تمام میں اتفاق اتحاد نصیب فرما. اللہ ہم تمام میں اتفاق اتحاد نصیب فرما. ہم تمام میں اتفاق اتحاد نصیب فرما. اللہ غیروں کی سازش سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ جو جس تمنا کو لے کر آیا ہو سب کی جائز تمنا و حاجات کو پوری فرما. اللہ جن بچیوں نے یہاں پڑھا ان کو علوم نافعہ نصیب فرما، علوم زارہ سے ان کی حفاظت فرما. اللہ اس مدرسے کے جتنے معاونین، منتظمین، مخلصین، جتنے لوگ ہیں، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. جو یہاں ہو، جو دوسری جگہوں پر رہتے ہو، ان کی نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما، ان کی نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما، ان کی نسلوں میں دین کو جاری و ساری فرما. اللہ ہم تمام کی نسلوں کی پورے پوری حفاظت فرما. اللہ اپنے اپنے وقت پر ہم تمام کا ایمان پر خاتمہ فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، رحمتک یا رحم اللہ. www.attableek.com the revival of